करना दिल जले से दिल जल जाएगा, इश्क करना इश्क ही तुझे तड़पाएगा, दिल लगाना दिल जले से दिल जल जाएगा, इश्क करना इश्क ही तुझे तड़पाएगा। Jump.